2013 roku. Koncerty i audycję przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Czaska. Do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Tak, i będzie budziła przez 120 minut, bo jest czwarta. That's what my mom gives you. Tak, Trójka budzi Państwa codziennie, od poniedziałku do soboty, między 4 a 6 rano, a jak dzisiaj będzie budziła, czasami delikatnie, tak jak na przykład teraz, czasami z większą energią, często basową, tak będzie do samej 6. Dzisiaj na program zapraszamy Irena Dan zza konsolety i sprzed mikrofonu Michał Grabkowski, no i od pierwszych minut naszego dzisiejszego spotkania jest z nami Alpha Mist. Thank you. I to nie był debiut tego artysty w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass, bo Alpha Mist już niejednokrotnie pojawiał się w tym paśmie, ale zawsze mówiłem, że on będzie wracał, ale jeżeli ktoś z Państwa pierwszy raz dzisiaj zderza się z jego twórczością właśnie w tym radiu i w tej audycji, no to powiem szybko, że to jest pochodzący ze wschodniego Londynu, myślę, że się nie obrazi, jak powiem o nim, młody chłopak, tworzący niesamowitą elektroniczną muzykę, której głównym celem jest przedstawianie swojej wizji jazzu, wychowany na grime, na hip-hopie, dorósł do tego, aby pójść w świat londyńskiego jazzu i tak naprawdę jego druga płyta Antiphone została zauważona. On wtedy został też zauważony i się wszystko zaczęło. Keep On dziś na początek naszego spotkania w Trójka Budzi Jazz and Bass, a przed chwilą kompozycja Eddiego Hendersona, Galaxy, która to znajduje się też na znanej słuchaczom audycji płycie Blue Note Reimagined. Alpha Mist. Polecam bardzo serdecznie. 21,5 minuty po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a teraz, drodzy Państwo, najmłodsze nagranie w dzisiejszej audycji. Najmłodsze, bo ma zaledwie jeden dzień. Nagroda dla najlepszej grupy na ostatnim rozdaniu Urban Music Awards. Kokoroko. Tak, przecież też grali w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. To oktet działający, produkujący, żyjący w Londynie, który w swojej twórczości zbyt wielu płyt jeszcze nie wydał, ale co jakiś czas ukazują się smakowite kąski, jeżeli chodzi o Kokoroko, i tak też stało się wczoraj, bo dotychczas mamy epkę z 2019 roku oraz dwa pojedyncze single z roku 2020. Ten wydany wczoraj zatytułowany jest Baba Ayula i właśnie miała miejsce jego premiera w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Mogą Państwo napisać, jeżeli Państwo mają na to ochotę, michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl, chociaż to jeszcze wczesna pora, ale przecież my budzimy do 6:00. do piątej na zegarku trójki. Fotek, urodzony w Anglii, bazujący w Los Angeles, strasznie płodny producent od wielu, wielu lat. I tak jest w tym paśmie, w każdą sobotę między czwartą a szóstą. Jest jazz i różne jego odmiany, o czym Państwo się przekonają chociażby w dzisiejszym programie. I jest bass i jego też różne odmiany. Poza tym pochodne tych gatunków i to łączymy w jedną piękną całość. Póki co jazz and bass. żeby nie było tak wszystko przewidywalnie, w tych naszych porankach będziemy sobie skakali z kwiatka na kwiatek, z kamyka na kamek, z jazzu na bass, z bassu na jazz, a potem jeszcze z jazz and bass, dokładnie. Tutaj kwiatek jungle jazz i producent muzyk też właściwie, Aum Guru, który pochodzi z Włoch, który swoją karierę zaczynał już w latach 70., grywał w latach 80. oczywiście, był producentem różnych bolońskich, bo stamtąd pochodzi, zespołów muzycznych, no ale tak jak słychać też chwyta się dobrej, połamanej elektroniki, podszytej dobrym jazzem, a to bardzo lubimy, jeżeli chodzi o audycję Trójka Budzi, Jazz and Bass. Jeżeli chodzi o basowy aspekt naszego dzisiejszego spotkania, to będzie bardzo ważny moment, mniej więcej za 17-18 minut. Ale póki co cieszmy się tą dżunglą jazzową. Tak, słuchają państwo programu trzeciego Polskiego Radia, a w nim Jamie Lexton, ukrywający się pod pseudonimem Kid Loops, zafascynowany, jak sobie pisze, science fiction, oldschoolowym hip-hopem, sceną techno z Detroit i jazz fusion. Ale proszę bardzo, jak świetnie odnajduje się w breakbeacie, jak świetnie odnajduje się w jungle jazzie, a nagranie Back to the Lab, które przed chwilą wybrzmiało, ma już prawie ćwierć wieku. Ale jak smakuje, i to o tej porze, prawda? 16 minut do godziny 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. 4,5 minuty do godziny 5. Dzień się budzi, trójka budzi. Państwo pięknie piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję. Teraz bardzo ważny moment w tej audycji. Bardzo ważny, bo takie rzeczy rzadko słyszy się teraz w radiu. I takie momenty jak ten za chwilę nieczęsto pojawiają się w audycjach radiowych, a jest to rzecz ponadczasowa, która została wydana w roku 1994 na pierwszej płycie Timeless, artysty, producenta, inżyniera dźwięku i wielkiej postaci, jeżeli chodzi o muzykę jungle, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass, Goldiego. Jest to pierwszy utwór na tym albumie, który chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować, z przepięknym wokalem Diane Charlemagne, nieżyjącej już wokalistki, która, tak jak powiedziałem, użyczyła głosu w tej, chciałbym powiedzieć, piosence, ale to jest za mało powiedziane, bo to bardzo rozbudowana suita, która łączy dobry bas, która łączy to, co w muzyce jungle robimy najbardziej. No i taka rzecz, jaka w dzisiejszych czasach rzadko się zdarza, bo rzadko słyszymy o tym, że ktoś produkuje tak długie, obszerne fragmenty muzyczne, jeżeli chodzi o elektroniczną stronę basu. Singiel początkowo napotkał właśnie z tego powodu trudności. Przypominam, był to rok 1994, aby zaistnieć. No, ze względu na brak walorów komercyjnych, ale w miarę upływu czasu dotarł do szerszego grona i dzisiaj można śmiało powiedzieć, że jest jednym wielkim hymnem muzyki drum and bass. My łamiemy tę zasadę, że w radiu takich piosenek grać się nie powinno. W audycji Jazz and Bass przypomnimy tym, którzy znają i dawno nie słyszeli, i zaprezentujemy tym, którzy nie mieli styczności jeszcze z tą suitą. Goldie, album Timeless, rok 1994 i pierwszych jego 21 minut.